मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 411वीं कक्षा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 45 सूत्रों तक हो गया। पूछना है तो पहले पूछो कुछ है। अजय जी, सनातिचि लोपश्चास्यानि दृश्यम्, इसमें जो उदाहरण है साति सति संति, इसका अर्थ दान बताए थे धातु अर्थ लेकर के, लेकिन तिच प्रत्यय है ना अजय जी, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है? नहीं, देखो प्रत्यय का जो हम व्यवहार करते हैं, ये जो अलग अलग अर्थ दिए जाते हैं प्राय करके लोक में घटित होते हैं। और अब यहाँ पर तिच प्रत्यय, तो वैसे हम तिच प्रत्यय करने के लिए सूत्र कौन सा लेते हैं? संज्ञायाम, तो संज्ञा तो वेद में नहीं होती है, ये बात यहीं कट जाएगी पहले, क्योंकि संज्ञा का व्यवहार लोक में होता है। वेद में हम ये नहीं जान पाएंगे कि संज्ञायते अनयायते संज्ञा, वो तो ईश्वर के द्वारा दिए हुए शब्द सारे नित्य हैं, ये उनके अर्थ भी नित्य, उनके संबंध भी, शब्द का अर्थ का संबंध वो भी सब नित्य है। तो संज्ञा का जो व्यवहार होता है वो प्राय करके लोक में घटेगा, तो इसलिए वहां तो हम किसी प्रकार से कोई भी शब्द अगर देख रहे हैं तो धातु के अर्थ की प्रमुखता होती है, प्रत्यय के अर्थ की इतनी प्रमुखता नहीं होती है, क्योंकि उधर उणादेय बहुलम भी बैठा हुआ है, बहुल करके हम कोई सा भी प्रत्यय किसी भी कारक में लगा सकते हैं। इधर व्यत्यय बहुलम बैठा हुआ है अष्टाध्यायी में, उणादेय बहुलम भी अष्टाध्यायी का है लेकिन वो उणादि से संबद्ध है, तो इस तरह से किसी भी प्रकार से उसका अर्थ निकालेंगे धातु के अर्थ की प्रमुखता होगी। तो ये दो धातुएं आती है, एक तो वन क्षण संभवतौ, एक ये भी है, और क्षण उदाने भी है, तो वो वहां पर प्रकरण के अनुसार पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द यहां पर किस धातु से गृहित हुआ है। तो आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये आर्ध धातु का, उसका सूत्र है आर्ध धातु के सप्तम एक वचनांतम। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ऐसे ही दूसरे अध्याय में भी आया था ये आर्ध धातु के सूत्र, वहां भी ध्यान होगा। तो यहां पर इसका जो अधिकार जाएगा ये जाएगा वान्यस्य संयोगादेह, क्योंकि उसके आगे तो फिर नल्यपि सूत्र आएगा, तो वान्यस्य संयोगादेह तक इसका अधिकार जाएगा, जो भी कार्य कहा जाएगा वह आर्ध धातु प्रत्यय आने पर तभी होगा। उदाहरण जो दिए हैं इसमें आगे के सूत्रों के द्वारा कुछ कार्य है, उदाहरण यहां भी दे दिए हैं, तो इसको यहीं समझ लेते हैं उदाहरणों को भी। जैसे पहला उदाहरण है चिकीर्षिता, यहां वैसे गिनती भी कर दी गई है कि इस आर्ध धातु के का जो प्रयोजन है ये कारिका के रूप में दे दिया गया है, देख लेना काशिका में कि अतो लोपो या लोपश्च अणि लोपश्च प्रयोजनम आलोप ईत्वम एत्वम च चिणवत भावश्च सीयूटी, बस इतने ही इसके प्रयोजन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ी दूर तक जाना है ये। तो पहले इन्होंने अतो लोप का दिया, फिर या लोप का देंगे यस्य हलः, फिर ऋणी लोप का देंगे ऋणिटी, थोड़ा सा यहां पर दे दिया है दिग्दर्शन के लिए। तो चिकीर्षिता, पहले हम क्या बनाएंगे चिकीर्ष, यहां तक बना लिया क्री से सन प्रत्यय करके, एक ओझल से उसको कित भी करना है जिससे कि गुण न हो जाए। रीते धातु लगाएंगे, द्वित्व आदि सारे कार्य उपधा को दीर्घ सब मिला करके पूरा बना लिया शब्द चिकीर्ष। अब इससे हम कोई भी प्रत्यय ला सकते हैं। तीसरे अध्याय में धातु बन चुकी है ये सनाद्यंता धातु, तो वहां प्रत्यय लाया गया त्रिच, अणुबोल त्रिच इच्छा करने वाला, करने की इच्छा करने वाला चिकीर्षिता। तो चिकीर्ष से जब त्रिच प्रत्यय आया तो सन्नंत धातुएं अथवा यंगंत अथवा अणजंत, ये जो सनाद्यंता धातव सूत्र जिनकी धातु संज्ञा करता है, ये सेठ होती है क्या नेट होती है? सेठ होती है। क्यों होती है सेठ? क्योंकि निषेध करने के लिए कोई, हाँ कोई सूत्र ही नहीं है इडागम को रोकने के लिए, कोई सूत्र ही नहीं है जिसके द्वारा हम ये कह पाए कि हाँ इडागम नहीं होगा। वो अलग बात है किसी किसी प्रत्यय के परिणत कुछ कार्य किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य सूत्र है एकाच उपदेश अनुदाता, उपदेश अवस्था वाली धातु में पकड़ता है, वो भी एक अच वाली। अब सनाद्यंता धातु है जिनकी धातु संज्ञा करता है, विचार करके देखो क्या एक अच की हो सकती है? वो एक अच तो वो मूल धातु पाठ से ही ले आया था, वह शब्द एक अच तो वहीं से ले आया, एक प्रत्यय और किया गया तो अनेकास तो यूं ही हो गया, और वहां है एकाच उपदेश अनुदात। फिर उदात्त अनुदात ये भी व्यवहार यहां नहीं होते सनाद्यंता धातु लगा करके, क्योंकि उपदेशावस्था में पाणिनि ने जैसा पढ़ा है वहां उदात्त अनुदात देखते हैं, स्वरित नहीं। स्वरित तो अनुबंध के रूप में आएगा, अनुबंधों में तो स्वरित भी हो सकता है, उदात्त भी हो सकता है और अनुदात भी हो सकता है, उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत। लेकिन जो अनुबंध नहीं होता है, जो विद्यमान रहता है धातु के अंदर स्वर, वो दो प्रकार में से कोई हो सकता है, उदात्त अथवा अनुदात्त। ये सर्वत्र नियम यही लगता है। तो इडागम होगा यहां पर, तो चिकीर्ष और ई और त्रिच है आगे। अब ये जो त्रिच है ये है आर्ध धातुक, तो आर्ध धातु का यह प्रकरण चल ही रहा है कि आर्ध धातुक परे रहते, जो आगे अतोलोप सूत्र आएगा 48 संख्या पर, तो वहां अतः अवर्ण है, तदंत विधि हो जाएगी अंग के साथ में जोड़ करके कि अकारांतस्य अंगस्य। तो यहां जब लोप हो जाएगा तो चिकीर्ष में जो शम है सन प्रत्यय में जो आ है उसका लोप हो गया, बस इतना कार्य है। तो मूल शब्द क्या बना? चिकीर्षित्री, जैसे कर्त्री हर्त्री चिकीर्षित्री, आगे फिर रूप चलाएंगे चिकीर्षिता चिकीर्षिता रहो चिकीर्षिता रहो, जैसे कर्ता कर्ता रहो कर्ता रह, ठीक है, बहुत सरल है। अब एक यंग का देख लेते हैं, तो यस्य हलह जो सूत्र आगे आएगा 49 संख्या पर, क्योंकि सूत्र का अर्थ पकड़ करके ही यहाँ पता लग पाएगा हमें। तो यस्य हलह में पंचमी है, वहां पर वो यकार का लोप तो करता है लेकिन हल से उत्तर, हल से उत्तर य का लोप करेगा वो। तो वहां पर यहां धातु हम लेंगे अब भेद धातु से, जैसे हमने क्री धातु से सन प्रत्यय करके चिकीर्ष बनाया, ऐसे ही भेद धातु से यंग प्रत्यय करके धातु रेखा चोला दे क्रिया संधारी यंग यहां बना लेंगे बे भेद्य। तो बे भेद्य में मुख्य मुख्य कार्य यंग के इंगित होने से गुण तो होगा नहीं, और बलादि न होने से इडागम भी नहीं होगा। जैसे चिकीर्ष में तो इडागम, वहां तो इको झल इडागम का भी रोकने का सूत्र था ना, किससे रोका था हमने इडागम चिकीर्ष में सन को कित किया गया था झलादी होने के कारण से, लेकिन झलादी तभी तो रहेगा जब इडागम नहीं हो पाएगा। तो क्री धातु के आगे जो सन आया तो कैसे इट रोका हमने, वो तो एकाच है उपदेश में अनुदात है, लेकिन यहां यंग में तो इडागम हो ही नहीं पाएगा, बलादी नहीं है ये। तो द्वित्व करके और यंग या अथवा यंग लुगंत जो धातुएं होती हैं, तो अभ्यास में वो ध्यान रखना होता है हमें गुण करने का, यदि संभव है तो गुणो यंग लुको हो, अभ्यास में गुण हो करके बे भेद्य ये धातु बन गई है। अब यहां भी ऐसे ही जैसे चिकीर्ष से हम त्रिच लाए थे, यहां भी त्रिच ले आओ, अर्थ क्या होगा, बार बार भेदन करने वाला, यंग प्रत्यय किया ना, क्रिया का समभिहार। तो वैविध्य से जब त्रिच प्रत्यय लाए तो यहां पर अब त्रिच को तो इडागम होगा ना, धातु को नहीं हुआ यंग के कारण से, तो यंग क्योंकि बलादि नहीं था, लेकिन त्रिच को तो इडागम होगा, तो वैविध्य ई त्रि। अब यहां पर ये त्रिच प्रत्यय आठ धातुक है तो उसके कारण से यस्य हल, अब यस्य हल को घटा दो यहां पर, हल से उत्तर यकार का। तो देखो यहां पर दो बातें हैं, अगर हम यूं अर्थ करते हैं यस्य हल का कि पूरे या का ही लोप करता है ये, क्योंकि या में षष्ठी लाएंगे तो यस्य बनता है नहीं, जैसे बालक का बालकस्य, और या में अवच्चारण के लिए मान लें तब भी यस्य कह सकते हैं, लेकिन वहां कोई आक्षेप कर सकता है फिर तो सूत्र बनाना चाहिए पाणिनि को, यो लोप या नहीं, रसाभ्याम नुण तो नह ऋण, तो नह में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी है ना, तो यहां भी यस्य में यह में यकार मात्र में क्या षष्ठी ला करके हम नहीं बना सकते, यो हल यकार का हल से उत्तर लोप होता है। तो इस तरह से यहां हम यूं ही अर्थ लेते हुए यानी कि य में अ भी साथ में जोड़ा गया है तो संघात ग्रहण करेंगे। अब यह है कि हम संघात ग्रहण क्यों करेंगे, संघात ग्रहण क्यों करेंगे, हम य में अ को उच्चारण के लिए क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि पाणिनि ने पढ़ा है सीधे, नहीं तो यो हलह बोलते, इसका तो ये उत्तर बन जाएगा। अब क्या हम तदंत विधि कर सकते हैं यहां पर, अब नहीं करेंगे तदंत विधि, अल नहीं रहा ना, दो अल हो गए यकार और अकार, तो पूरे य का इससे लोप कर दिया गया, यस्य हल से, हल से उत्तर य का लोप कर दिया इन्होंने जो अर्थ किया है यहां, हाँ दिया तो है ठीक है, यहाँ यह संघात का ग्रहण है, नहीं नहीं ये आगे इन्होंने फिर दे दिया है कि परंतु आदेह परस्य से केवल यकार का ही लोप होता है, अकार का लोप पूर्व सूत्र से ही, पूर्व सूत्र से सिद्ध ही है। ये उत्तर वैसे दे तो सकते हैं कि जब हमने हल से उत्तर य का लोप कहा तो आधेह परस्य लगना चाहिए कि नहीं, जैसे द्विपम अंतरिपम समीपम बनाते हैं तो वहां पर आप जब परिधामी तो क्या करते हैं, आधे परस से करते हैं नहीं, तो यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रश्न वही उठेगा कि अगर पाणिनि को ऐसा इष्ट होता कि उन्हें केवल यकार का ही लोप करना होता तो लोप लगाना ही था तो यो हल सूत्र पर्याप्त था, तो हम कह सकते हैं कि पूरे संघात का लोप हो जाएगा, आशाकार ने ऐसे ही मानना है, वैसे दोनों पक्ष दे दिए हैं उन्होंने, अगर हला में पंचमी है इस कारण से आधे परस्य लगा भी सकते हैं, लेकिन वही है फिर उसका उत्तर नहीं मिलता है कि यो हला क्यों नहीं कह दिया उन्होंने फिर। चलो जैसा भी है बन सब प्रकार से जाएगा, तो इस तरह से यस्य हला लगा करके हम यकार मात्र को करें तो अतो लोप लगा देंगे, नहीं तो पूरे य का लोप कर दिया, तो बे भेद और आगे डागम है बे भेदित्री, ये मूल शब्द बन गया, बे भेदिता बे भेदितुम बे भेदितव्यम। तीसरा दिया है इन्होंने णिच का, तो अणनिटी आगे आएगा इसी प्रकरण में, तो अनिट प्रत्यय पर रहते यानी कि अनिट आर्ध धातु प्रत्यय पर रहते वो णिच का लोप करता है, तो तीनों प्रकार के उदाहरणों में हमें सनाद्यंता धातव लगाना हुआ है, सारी ही धातुएं ऐसी ही ली जाएंगी यहां पर, तो कारणा हारणा में क्री से और हिरी से पहले ऋणिच प्रत्यय ले आएंगे, वृद्धि करके कारी हारी बना लिया, अब सनाद्यंता धातव लगा करके अब यहां पर कौन सा प्रत्यय लाएंगे बताओ, कारी हारी। याद आ रहा है सूत्र तीसरे अध्याय का? नहीं ध्यान आया? ऋजंत धातुओं से स्त्रीलिंग में बनाना है तो स्त्रियाम के अधिकार में, स्त्रियाम कृतिन उसी के अधिकार में है न्यास श्रंथो युच। जो ण्यंत धातुएं होती हैं और दो और ले लिए उसमें आस और श्रंथ, आसना उपासना बोलते हैं, नहीं उपासना तो आसना श्रंथना और निजंत सारी आ गई। इनसे यदि हमें स्त्रीलिंग में बनाना होता है तो न्युच प्रत्यय करते हैं। अब न्युच किया है हमने स्त्रीलिंग में तो फिर टाप भी करना होगा बाद में, क्योंकि न्युच करके तो अकारांत बनेगा ये कारण हारण, फिर टाप करेंगे। तो कारी हारी धातु से ण्युच प्रत्यय ला करके वो है अर्ध धातुक तृणेर निटि से, क्योंकि डागम तो हुआ नहीं है, अर्ध धातुक है, ण्युच का लोप हो गया। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? कारयणा हारयणा, यही तो बनेगा, गुण होगा फिर आयादेश होगा, तो कारणा हारणा। चलो आगे देखो। ण्युच प्रत्यय अणकार अनुबंध भी है उसमें। हाँ वृद्धि होकर के बनेगा, वृद्धि होकर बनेगा कारायणा। अगर ऋणिच का लोप नहीं करेंगे तो कारई अजवण दिन लग जाएगा फिर। हाँ न्यास, अच्छा हाँ ण्युच नहीं युच है, ठीक है युच ही है, तो कारण कारण हारेणा वो पहले वाला बताया मैंने, वही बनेगा न्यास श्रंथो युच। लेकिन ये होता तभी है कि जबकि स्त्रीलिंग बनाते हैं हम, तो अब मान लो स्त्रीलिंग में नहीं बनाना है, धातु निजंत है तो ठीक है ल्यूट कर लो। दर्शन दर्शन दोनों प्रकार से कर सकते हैं ना, दृश्य धातु से, दृश्य धातु से दर्शन देखना और दिखाना, दिखाना दर्शना बोलेंगे, वहां भी दर्शन कह सकते, दर्शना भी बन सकता है, लेकिन हम केवल दर्शी धातु से और स्त्रीलिंग में नहीं बनाना है तो उस अवस्था में ल्युट प्रत्यय करके दर्शन बन जाता है। ये जो हमें जो ग्रंथ मिलते हैं जिनको हम दर्शन कहते हैं कि वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, तो हम इनको देखते हैं क्या? इनका केवल दर्शन करते हैं, ये हमें दिखाते हैं, ये हमें ज्ञान कराते हैं, दिखाने वाले। दर्श्यते अनेन इति दर्शनम, क्या अर्थ हुआ? दिखाया जाता है जिसके द्वारा, जनाया जाता है जिसके द्वारा। तो कर लिया ना हमने ल्युट, नहीं तो क्या ग्रंथ का नाम होता? योग दर्शना, वेदांत दर्शना। तो कहने का तात्पर्य है स्त्रीलिंग में करना होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो ल्युट हो ही जाएगा। होगा दोनों स्थानों पर अन, यू यू वहां भी बचेगा, यू वहां भी बचेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में करेंगे तो टाप भी करना होगा बाद में। अब आया सूत्र आगे, भ्रसजो रूपधयो प्रमण्य तरस्याम। भ्रसजह षष्ठी एक वचनांतम, रूपधयो षष्ठी द्विवचनांतम, रम प्रथम एक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। यहां पर दो बातें ली गई हैं धातु में, कहा रूपधय रूपधयो, तो रूपधयो में रेफश्च उपधाच दोनों का द्वंद्व करके रूपधय बना लिया द्विवचन में, और उसका फिर षष्ठी के द्विवचन में जैसे कन्या का कन्यायो हो तो इसका बन गया रूपधा का रूपधयो हो। अब हम यदि ये देखें कि भ्रस्य धातु में रेफ और उपधा ये पास पास में है या अंतराल है दोनों, तो पहले इसका एक अलग वर्णात्मक विश्लेषण करो कि भकार रेफ अकार सकार जकार कहीं भूल तो नहीं हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेफ को देखा हमने, कहाँ पर आ रहा है, भकार के आगे। उस रेफ के आगे फिर आकार भी है, सकार भी है, फिर है जकार अंत में, और उपधा किसे कहेंगे हम, उपधा कहेंगे अंतिम अल से पूर्वण सकार। तो सकार और रेफ के बीच में तो आकार भी आ चुका है, तो इस तरह से ये अलग अलग करके उठाए जाएंगे ये। अब कोई कहे कि यहाँ षष्ठी है तो षष्ठी के स्थान में होती है, तो के स्थान में होती है तो फिर कैसे घटाएंगे अब कि रेफ और उपधा के स्थान में, लेकिन निकट निकट तो नहीं है ना, अलग अलग हैं ये, हम एक साथ कैसे कर पाएंगे रम आगम। फिर प्रश्न ये उठेगा कि रमागम आएगा कहाँ पर, अब हम रेफ को माने रमागम ये या उपधा को माने, अंतिम अच्छ से परे लाना है हमें। अगर हम उपधा को मान लें तो उपधा के आगे अंतिम अच्छ है ही नहीं, सकार है ना, अब कहाँ लाएंगे राम। तो इसका पूरा निर्णय इस तरह से करते हैं फिर कि रेफ और उपधा की निवृत्ति करके हटा दिया पहले हमने रेफ और उपधा को, क्योंकि षष्ठी है तो निवृत्ति करके उनके प्रसंग में, उनके प्रसंग में रम बोलना है हमें। तो रेफ और उपधा को तो हटा दिया हमने, अब रह गया केवल हमारे पास में क्या रह गया, भज, भज ही तो रह गया ना। भागे आगे जो है, भकार के आगे रेफ को हटा दिया, आकार तो रहेगा ही, भज। अब भज में जब रम करेंगे तो मिथ होने से अंतिम अच्छ आगे आ जाएगा, मिथ्यो अंत्यात पर, तो भर्ज रम का बचेगा रेफ, ऐसे होता है इसमें। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि भ्रसज रेफस्य उपधायाश्रय स्थाने अन्यतरस्याम रमागमो भवति आर्ध धातु के परतः। तो जैसे धातु यहां जो दिया है उदाहरण इन्होंने त्रिच प्रत्यय करके, तो त्रिच प्रत्यय करने के बाद आर्धातुक है वो, तो रेफ और उपधा को हटा दिया, रमागम कर दिया, तो भर्ज और त्रिच। अब भ्रष्ट भ्रष्ट इस सूत्र में भ्रष्ट धातु पड़ी हुई है, उसे मूर्धन्य शकार कर लेंगे, भर्ष, ठीक है ना, तकार को टकार हो जाएगा, भर्ष्ट्री उसका बनेगा भर्ष्टा, भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो ठीक है, ये सूत्र तो लगाया नहीं हमने, लेकिन भ्रष्ट भ्रष्ट तो फिर भी लगेगा। तो जकार को केवल शकार करना है, भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। यहां जो हम ल्युट प्रत्यय करके जब बनाएंगे, क्योंकि ल्युट भी तो आर्धातुक है, वहां थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा कि जिस पक्ष में रम आगम कर लिया तो उस पक्ष में भी भर्ज इतना बनाया था हमने, भर्ज और आगे ल्युट का अन है यानी भर्जनम। तो भर्जनम में यहां पर रेफ से जब रेफ आता है कहीं पर या हकार आता है और आगे उसके यर आ जाए, तो सूत्र है ना एक विकल्प से द्वित्व करने वाला, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है आठवें अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर अचुराभ्याम द्वे। क्या शर्त है इसकी, कौन बताएगा क्या अर्थ है इसका, अचुराभ्याम द्वे। अच से उत्तर, अच्छा हम पंचमी है, अच से उत्तर जो रेफ और हकार है, यहां भी पंचमी आ गई, उनसे उत्तर यर, यर ऊपर से आ रहा है, यर उन्नासिक उन्नासिक हुआ, उसको द्वित्व करता है ये। इसकी शर्त कुछ ज्यादा है ना कि रेफ और हकार भी ऐसे नहीं हो जाए, अपितु वो अच से उत्तर होने चाहिए। तो हमने जब रम कर लिया तो अच से उत्तर तो आ ही गया रेफ, अब भर्ज और उससे उत्तर, अच से उत्तर रेफ, रेफ से उत्तर यर, जकार यर में आ गया, कर लिया द्वित्व, विकल्प है नहीं भी कर सकते, इसलिए हमें दो जकार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और जिस पक्ष में हम नहीं करते हैं रमागम वो सूत्र फिर भी लग जाएगा, फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं, फिर तो नहीं लगेगा, भ्रष्ज हाँ, फिर हो गया भ्रष्ज। अब तो धातु भ्रष्ज है ना, तो भ्रष्ज के आगे अन प्रत्यय जब लाएंगे लुट प्रत्यय, तो भ्रष्ज अन। अब यहाँ पर जो सकार है ये झल में आता है, तो आगे जश परे है, वो झश परे है, तो जलाम झलाम जश झशी, ठीक है ना। इससे सकार को जश करेंगे, तो सकार को जश क्या हो सकता है, पांच वर्ण है ना, जबगढ़ दश दही तो होगा दंत्य। अब दंत्य कर लिया तो सकार को, तो दंत्य कर लिया, यहां तो जकार दिखाई दे रहा है हमें, तो इस दोष नाशु बैठा हुआ है, वो दकार को जकार कर देगा। पहले सकार को दकार, फिर दकार को जकार, तो इस तरह से बनता है भ्रजनम। अच्छा जी, तर्जन भर्जन कहते हैं, यही है। हाँ, भर्जन यही है। इसमें जहां भरिष्टा बनाया था हमने, भरिष्टा भरिष्टा भरिष्टुम भरिष्टव्यम, तो यहां पर जहां रमागम कर लिया था तो वहां तो ठीक है कि रेफ और उपधा को हटा दिया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष में जहां भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम बनाया था, तो वहां पर सकार नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, धातु का जो सकार है भ्रष्ज, क्योंकि जो मूर्धन्य सकार है वो तो जकार को हुआ है, तो इसलिए उसका ध्यान भी रखना है कि इसको संयोगाद्वरंते च, संयोग के आदि में जो सकार आ रहा है उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, पद के अंत में है इसलिए, झल परे है इसलिए, दो बातें हैं ना उसमें, झल परे हो अथवा पदांत हो, तो उसे सकार का लोप हो गया है। चलो आगे देखो, अतो लोप है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अतः षष्ठी गुजनांतम लोप प्रथमी गुजनांतम, तो अकारांत से अंगस्य, अंगस्य पीछे से आई रहा है, लोपो भवति अर्ध धातु के परतः। उदाहरण पीछे हमने देख ही लिए थे, चिकीर्षिता चिकीर्षितुम चिकीर्षितव्यम, और जो बढ़ा के दिया है उदाहरण वो है धिनोति और कृणोति। तो यहाँ जो दोनों धातुएं हैं ये धीवी और दूसरी दूसरी क्रिवी, संदेह क्यों हो रहा है बोलने में अच्छा क्रिवी है, तो सूत्र तो कह रहा है धिन्वी कृण्व्यो रच, ये क्या चक्कर है, वो नुमागम करके बोल रहा है, धिन्वी में तो वही बात है ना, धीवी का तो हमें निश्चय हो चुका है कि धीवी धातु है, जैसे क्रिवी भी है, क्रिवी हिंसा अर्थ में आती है ना, हिंसा करने वश्य क्रिवी हिंसा करने वश्य, और धीवी प्रीणनार्था प्रीणन अर्थ में, वेद में बहुत प्रयोग होता है ये धीवी धातु का, वेदवाणी को भी कहते हैं धेनु, धीवी धातु से ही बनता है। तो धीवी और क्रिवी इन दोनों धातुओं के लिए जो सूत्र बनाया गया है तीसरे अध्याय में, धिन्वी कृण्व्यो र च, ये क्या कहता है कि धीवी और क्रिवी जो दो धातुएं हैं इनसे कौन सा प्रत्यय करेंगे हम, विकरण का सूत्र है ना, ऊ प्रत्यय, ठीक है ना, तनादि कृभ्य ऊ, उसी के आगे तो है धिन्वी कृण्व्यो र च, तो ऊ प्रत्यय, लेकिन उसके साथ साथ अकार आदेश भी है, तो अकार जो आदेश है ये फिर अंतिम अल को ही करेंगे, धिन्वी कृण्व्यो र च, ठीक है ना। तो धीवी अनुबंध हटा दो, धिव नुमागम धिन्व, आगे ऊ प्रत्यय और तिप, धिन्व ऊ तिप हो गया। अब तिप के कारण से ऊ को तो गुण हो जाएगा, तिप के कारण से तस लाएंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखना वहां बनेगा धिनुतः, तो तिप के कारण से ऊ को गुण हो गया। अब इधर जो धिन्व है, तो यहां पर इस सूत्र ने धिन्वी किरण्व्यो रचा ने आकार को भी हटाया, वो आकार आदेश भी किया, तो आकार किसको होगा फिर, वकार को, वकार को आकार कर दिया उसने, तो क्या बन गया, धेन, धिन्व का बन गया धेन, तो धेना और उ को तो गुण कर ही लेंगे हम, ओ ती, अब क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि अतो लोपः, ये जो उ प्रत्यय लाए हैं हम, ये आर्धातुक है, सार्धातुक तो है नहीं, जो उ विकरण है ये आर्धातुक है ना, शित नहीं है ना, इसलिए तो अब जो हमने आकार किया है धिन विकरण व रचय सूत्र से, उसका ये लोप कर देगा, तो धिनोती, ऐसे ही किरणोती, ऐसे ही द्विवचन बनाएंगे तो धिनुतः किरणुतः। असल में धिनोती किरणोती में थोड़ा संदेह भी होने लगता है कि धे न आकार कर लिया हमने, ऊ है गुण कर, सीधा गुण पर ध्यान पहुंचेगा और गुण करके धिनोती, वो ऊ को गुण नहीं, आ और ऊ को गुण कर लेने लगेंगे संधि करके। तो इसलिए अगर वास्तव में उदाहरण इसका दिया जाना चाहिए था तो धिनुतः देना चाहिए, धिनुतः किरणुतः, वहां यह संदेह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां ऊ को तो गुण हो नहीं पाया तस के कारण से। अब अगर हम आकार के लोप को नहीं करें तो बन जाएगा धिनुतः, धिनोतः बनेगा फिर, वहां तो आकार का लोप स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है हमें, तभी तो बन पाएगा धिनुतः। जो वकार को आकार किया धिन विकरण व्योराचा से, उसका इसने लोप कर दिया अतो लोपः ने। काशिका में धिनुतः किरणुतः ही दिया है उन्होंने, धिनोती किरणोती नहीं दिया है। संदेह होता है नहीं तो। तो हिवी दिवी धीवी प्रीणनार्था, क्रिवी जो है उसी में आती है हिंसा और करण में, हिंसा करण योग। आगे यस्य हलह, यस्य षष्ठे कुछ नान्तम हलह पंचमे कुछ नान्तम, हलह उत्तरस्य य शब्दस्य, क्योंकि संघात है पूरा, तो य शब्दस्य लोपो भवति, अर्ध धातु के परतः, उदाहरण पीछे देख लिया हमने, बेभेदिता बेभेदितुम, वो संघात है, हाँ यकार अकार दोनों का, दोनों पक्ष मान लिए गए ना, दोनों पक्ष बस वही है कि एक दूसरे पक्ष में फिर वही होता है कि हाँ पाणिनि ने फिर यो हलह क्यों नहीं बना दिया, तो कह सकते हैं भाई स्पष्टता के लिए या जो कुछ भी उत्तर देना हो, क्योंकि शब्द कोई असाधु तो बनेगा नहीं, हम अतोलोप भी लगाएं और मात्र यकार का लोप करें तब भी ऐसा ही बनेगा, पूरे संघात का लोप करें तब भी ऐसा ही बनेगा, कोई अंतर तो आएगा नहीं, तो दोनों तरह से अर्थ। लस्य जो सूत्र है वो उसमें उच्चारण, हाँ तो आकार उच्चारण के लिए माना जाएगा वहां, नहीं तो सूत्र क्या बनना चाहिए था, लह, और है भी कहीं कहीं पर जैसे लह कर्मणी च भावे, तो वहां भी तो बनना चाहिए था लस्य कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्य, एक रूपता नहीं रखते ना पाणिनि, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जहां ज्यादा एक रूपता रहती है ना, आदमी का बुद्धि का विकास नहीं होता है फिर, किसी बच्चे की बुद्धि का विकास करना हो तो उसके सामने नाना प्रकार के पदार्थ, मान लो रंगों की पहचान करानी और एक ही रंग की सारी वस्तुएं रख देगी, क्या होगा उससे, तो भिन्न भिन्न रंग। तो यहां भी सूत्रों की रचना शैली भिन्न भिन्न प्रकार की, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, वहां तो प्रथमा बहुवचन, चलो प्रथमा बहुवचन मान लिया कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो है उसमें, लह परस्मै पद, लह परस्मै नहीं, वहां भी प्रथमा है, हाँ नहीं वहां षष्ठी है, लह परस्मै पदम लकार के स्थान में, ठीक है ना, तो लस्य परस्मै पदम। तो यह है कि पाणिनि की विभिन्नता भी हम उत्तर दे सकते हैं, एक रचना की विचित्रता, दूसरा यह है कि पूर्व आचार्यों के सूत्र भी तो अनेकत्र इन्होंने लिए हैं, तो उस दृष्टि से भी हो सकता है। तो इस तरह से यहां यस्य हलह ने तो य का लोप कर दिया, लेकिन अगला सूत्र इसका अपवाद कह सकते हैं, वैकल्पिक अपवाद है। तो क्यस्य विभाषा, क्योंकि क्या भी तो य में आ गया, तो क्यस्य षष्ठी क्वचनान्तम विभाषा प्रथमी क्वचनान्तम, क्या में कोई अन्य अनुबंध नहीं है तो हम क्यंग भी ले सकते हैं और क्यच भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो हलह उत्तरस्य क्यस्य विभाषा लोपो भवति। अब यहां पर जो उदाहरण दिया है इन्होंने नाम धातु बना करके कि मूल शब्द क्या है, समिध समिधा, तो समिध का इन्होंने दिया है कि आत्मनः समिधम इच्छति, सुप आत्मनः क्या जैसे वहां है ना आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्री यति, तो पुत्रम की जगह समिधम रख दो, आत्मनः समिधम इच्छति अपनी समिधा को चाहता है। तो इस तरह से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय आया। दूसरा एक उपमानादाचार्य आचार अर्थ में भी है, तो समिध एव आचरति इति ऐसे करके, तो दोनों का उदाहरण एक ही तरह से ले लिया है इन्होंने, क्यच करके और क्यंग करके, दोनों करके शब्द क्या बनेगा, समिध्य, समिध के आगे क्यच का या ले आओ अथवा क्यंग का या ले आओ। तो मूल शब्द क्या बना जिसकी कि हम धातु संज्ञा करेंगे सनातनता धातु से, वो मूल शब्द क्या बना, समिध्य। अब इसके आगे कोई भी प्रत्यय लाते रहो, तो हमें तो आर धातु की लाना है क्योंकि आर धातु के का ही तो अधिकार चल रहा है यहाँ पर, तो त्रिच प्रत्यय ले आए यहाँ पर, ठीक है ना, अपनी समिधा को चाहने वाला या समित के समान आचरण करने वाला, वाला अर्थ में बोल त्रिच, तो समिध्य त्रि अविडागम भी होगा क्योंकि आर धातु का ही है। अब इसने क्या का लोप किया, तो जिस पक्ष में क्या का लोप कर दिया यानी कि या का, तब तो समिध और ई रह गया आगे इट का, समिधित्री समिधिता, और जिस पक्ष में नहीं करेंगे उस पक्ष में अतो लोप है तो लगाना ही है हमें, अतो लोप है लगाएंगे तो या में से आकार को हटा करके इट का ई जुड़ जाएगा, समिधिता, बोलने में थोड़ा नहीं आता है यकार में ई की मात्रा, समिधिता समिधिता। ऐसे ही दृषद, तो आत्मनः दृषदम इच्छति अथवा दृषद इव आचरति, दोनों ही तरह से यहां भी जो है दृषद्य इतना बनाने के बाद दृषद्यता और दृषद्यता दोनों प्रकार के बन जाएंगे। उपमानादाचारा की चारी के आगे है कर्तुः क्यंग सलोपश्च, उपमानादाचार्य में तो ऊपर से ही अनुवृत्ति आ रही है काम्यच की, सुपा आत्मनः क्यच काम्यच उपमानादाचार्य। अब इसकी अनुवृत्ति ले जाते हैं आगे कर्तुः क्यंग सलोपश्च, उससे करते हैं क्यंग प्रत्यय आगे णेर निटि, बहुत प्रसिद्ध सूत्र, तो णेह षष्ठी क्वचनांतम अनिटि सप्तमे क्वचनांतम। एक होता है ना पहले हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, जगह जगह सिद्धियां पीछे से आती रही हैं, ये सूत्र सब आते रहे हैं, हैं सब परिचित चिर परिचित जैसे लगते हैं, लेकिन एक होता है ना जीवन में कि भाई थोड़ा थोड़ा थोड़ा कार्य कर लिया, अब जरा एक फाइनल करना है, फाइनल होता है ना कि अब इसके बाद अब इसमें कुछ करना नहीं है, फिर ये अंतिम अंतिम बार, जैसे कहीं यात्रा के लिए जा रहे होते हैं तो पैकिंग चल रही होती है कई दिन से, लेकिन जिस दिन जाना होता है उस दिन फिर अंत में पूरी पैकिंग करेंगे ना, अब जो है ये थोड़ी लौट के आएंगे फिर पैकिंग करेंगे आकर के, तो ये फाइनल पैकिंग चल रही है व्याकरण की, ध्यान रखना, कहोगे अभी तो काशिका महावाश रह गया वो तो एक वाक विलास है फिर, है ना, वाणी का विलास, ठीक है, वह हम गहराई से समझते हैं विषय को, कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं सूत्रों को, महाभाष्य में तो दार्शनिक दृष्टिकोण भी चलता है जिसकी पराकाष्ठा होती है जाकर के फिर वाक्यपदीय में, वहां वास्तव में पता लगता है कि शब्द है क्या, शब्द अपने अर्थ को कैसे प्रकट करता है, लेकिन जो सूत्र का वास्तविक अर्थ है उदाहरणों में जो हम लगाते हैं सिद्धियां करते हैं उसमें तो कार्य सारा प्रथमावृत्ति में हो ही जाता है। तो ऋणे रणिटी ऋणे है, यहां पर ऋणी प्रत्यय में षष्ठी है, प्रसिद्ध सूत्र है ये, तो अनिटी अर्थात आर धातु के जो पीछे से आ रहा है उसका बन जाएगा विशेषण, तो अन्य डादव अर्ध धातु के परतः णेर लोपो भवति। अब स्पष्ट है कि अनिडादि जब बोल रहे हैं तो वलादि होना चाहिए या नहीं। देखो वलादि है, किसी ने इट को रोक दिया तब भी हम अनिडादि बोलेंगे। वलादि नहीं है लेकिन आर्ध धातु के है, ठीक है ना, तब भी इट नहीं होगा, प्राप्ति ही नहीं होगा किसी से, तब भी ये सूत्र लगेगा। भाई इस सूत्र की तो शर्त मात इतनी है कि ऐसा आर्ध धातु जिसको इडागम नहीं है वो वलादि न होने से नहीं है या किसी सूत्र ने रोक दिया, दोनों प्रकार से। तो इसका उदाहरण अत तक्षत, अर रक्षत, आटिटत, आशिषत, ये पीछे बना चुके हैं अनेकों बार। तो ये जो सारे उदाहरण हैं ये कौन से लकार के कहलाएंगे? लुंग लकार के। लुंग लकार के। और जटिलता रूपों में दो ही लकारों में अधिक होती है, लिट और लुंग। मीमांसक जी ने एक पुस्तक लिखी है ना कि लिट और लुंग लकार की रूप बोधक सरल विधि, पता नहीं उपलब्ध है नहीं है अब, तो इसीलिए उन्होंने एक अलग से प्रयास करके इन दोनों लकारों के रूपों को अलग से समझाया है उन्होंने, क्योंकि इसमें कुछ प्रक्रियाएं अधिक रहती हैं। और विशेष करके लुंग लकार वहां और जटिल बन जाता है जब णिजंत से करते हैं तब। एक तो हमने सामान्य रूप से कर लिया लुंग लकार, ठीक है ना, आत्मनिपद की धातु है या परसीम पद की धातु है, अपाठित अपाठिष्टा में से बना लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सिचि वृद्धि वध प्रजलन तस्याचह लगा लिया और बन गया, या तो अलादिर लग हो। लेकिन जहां णिजंत से करते हैं तो वहां पर फिर वो सूत्र लगता है णि श्री द्रु सुरुभ्यः कर्तरी चंग। अब चंग करते हैं तो द्वित्व की समस्या, जटिलता बढ़ती गई ना, तो वही उदाहरण यहां दे दिया है। तो तक्ष धातु से, ठीक है ना, ज्यादा जटिल नहीं करेंगे, तक्ष से णिश प्रत्यय किया और तक्षी धातु संज्ञा कर ली। अब उसके बाद लकार लाए, लकार लाए तो लुंग ले आए सीधा, और लुंग लाए तो चिली भी आया, चिली आया तो णिजंत होने से चंग हो गया उसको, श्री दूसरे भ्या कर्तरी चंग। तो तक्षी अ और तिप का तकार, ठीक है ना, चिली को हुआ है चंग, ध्यान रखना ये चिली को चंग। अब चंग हुआ है तो चंग ही से फिर द्वित्व का कार्य भी होगा, लेकिन उससे पहले जो अन्य कार्य हैं हम उसको कर सकते हैं यहां पर, कि तक्ष ई और चंग का अ और तिप का तकार। अब ये कहता है कि अनिडादि आर्ध धातु वो कौन सा है, चंग, वलादि है ही नहीं, इडागम हुआ ही नहीं था, तो निच का इसने कर दिया लोप, तक्ष रह गया केवल, द्वित्व कर लिया तो त तक्ष अडागम कर दो, बन गया, कोई कठिन कार्य नहीं है। अत तक्ष, अब इसमें जो अ दिखाई दे रहा है ये चंग का अ है, क्ष में जो अ है ये चंग का अकार है ये। अत तक्षत, अर रक्षत, आटिटत में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि आटिटत में अट धातु से जब निच करके आटी इतना बना लेते हैं और आगे चंग का आकार है और तिप का तकार है, तो यहां पर णव चंग पुधाया ह्रस्व, ह्रस्व वाला कार्य भी ध्यान रखना है। उधर हमने णिच का लोप भी कर लिया है तो रह गया अट, ठीक है ना, णिच का तो लोप कर लिया अट और चंग का और तिप का तकार। अब यहां जब द्वित्व करेंगे तो क्योंकि णिच का लोप किया था हमने, णिच का लोप किया था और आर्ध धातु को मान करके किया था, ठीक है ना, और आजादी होने से हमें द्वितीय एकाच को द्वित्व करना है, धातु आजादी है, तक्ष तो आजादी नहीं थी, द्वितीय एकाच को द्वित्व करना है, तो द्वितीय में तो एकाच है ही नहीं वहां पर, तो क्या करेंगे, अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? कौन सा? नहीं, एकाचोद्वे प्रथमस्य तो एक सामान्य सूत्र हो गया कि प्रथम एकाच को द्वित होता है, लेकिन उसके आगे वाला फिर अजादेर द्वितीयस्य, आजादी होती है तो द्वितीय एकाच को द्वित होगा ना। अब कोई कहेगा द्वितीय एकाच होगा तभी तो होगा, तो हो जाएगा, अभी से हिम्मत क्यों हार जाएं हम। तो यहां पर जो ऋणिच का लोप हुआ है ये अर्ध धातुक निमित्तक है, ठीक है ना। तो द्विर्वचनेची, द्विर्वचनेची सूत्र नहीं ध्यान आ रहा है, तो द्विर्वचनेची से यहां पर जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में द्वित्व करने में ही रूपादेश करता है ना ये, तो द्वित्व करने में वही जो हमने ऋणिच का लोप किया था वो हो जाएगा रूपादिदेश करके अभ्यास में स्थानीयवत रूप में आ जाएगा। तो इधर जो द्वित्व होगा वो टी, अगला तो टकार ही रहेगा लेकिन जो अभ्यास में भाग आएगा वो आएगा टी। उधर आठ आगम है तो आ टी टत, यह है आठ टत। चलो, और कारणाहरणा पीछे बना ही लिया था, न्यास श्रंथो युज कारकः हारकः कारी हारी। अब देखो यहां पर कारकः हारकः में ये नहीं पता चलता है कि हम ण्यंत से कर रहे हैं ये प्रत्यय अथवा सामान्य धातु से कर रहे हैं, लग जाएगा पता। तो कारकः के दो अर्थ हो सकते हैं, करने वाला और कराने वाला, दोनों में कारकः ही बनेगा। ऋणिच करेंगे तो लोभ होकर के कारकः, नहीं करेंगे तो वृद्धि होकर के कारकः, वो तो बनना ही है वैसा ही, वृद्धि होगी अणुल के कारण से तो क्री का कार कारकः, ऋणिच करेंगे तो ऋणिच हट गया, स्थिति वही की वही रही, अर्थ बदल जाएगा। कार्यते हार्यते यह अंतर पड़ जाएगा, अगर हम ऋणिच नहीं करेंगे तो क्या रूप बनेगा, क्रियते ह्रियते, ठीक है ना, और ऋणिच कर लिया तो कारी या ते, अब ऋणिच का लोप करके कार्यते हार्यते। जीप सति के आगे ही दिमाग ठनक जाता होगा कि अब ये बड़ी कठिन सिद्धि आ गई, तो कोई कठिन नहीं है। धातु कौन सी है इसमें, धातु कौन सी है जीव सती में, जिया। हाँ जिया धातु का ही रूप है, जिया धातु का ही रूप है, तो जिया से ऋणिच प्रत्यय करेंगे तो पुकागम होकर के क्या बनता है, जियापी, ठीक है ना। अब सनाद्यंता धातु से हमने फिर उसको धातु बनाया, धातु बना करके अब हम लकार तो लाई नहीं, हमने क्या किया, हम फिर पहुंच गए और प्रत्यय करने के लिए, एक तो ऋणिच किया हमें संतोष नहीं हुआ उससे, हमने फिर एक और प्रत्यय किया सन, एक और करेंगे सन तो फिर आएंगे सनाद्यंता धातु के पास में, यहां तो बार बार आना पड़ेगा, यहां दो बार आना पड़ा है, यहां पर एक ऋणिच करके और एक सन करके। तो ज्यापी से सन प्रत्यय किया, वहां हमें ध्यान रखना है अब कि ज्यापी और स, अब ये सन प्रत्यय कैसा है, आठ धातु है। दूसरा इसमें यह है कि ये जो धातु है जिया, तो मारण तोषण निशा मनेशु जिया, इसको मित माना गया है ना धातु पाठ में, तो मित माना जाने से इसको मिताम ह्रस्व से ह्रस्व भी कर लेंगे, तो जियापी का बन गया जियापी, जियापी और स, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि हम जो प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया बोलते हैं ना इनको सनाद्यंता धातव हस्सी, जब धातु संज्ञा करते हैं तो इसको प्रक्रिया कह देते हैं, तो यहां पर प्रक्रिया जो धातुएं होती हैं वहां मैंने कहा था पीछे कि वो अनिट तो होती नहीं है, सभी सेठ होती हैं, तो सन को इडागम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, तो यहां सन का इडागम रोकने के लिए अब सूत्र दूसरा बनाया है पाणिनि ने, सनिवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णो भर ज्ञपि सनाम। इसमें है धातु नहीं है, ये ज्ञा धातु आ रही है नहीं इस सूत्र में, सनिवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णो भर ज्ञपि, ज्ञपि आ गया। और ये सनिवंतर्ध क्या है, ये सनिवंतर्ध सन के समान, सनी इव। सनी अलग है, इवंतर्ध, इवंत जो धातुएं इवंत होती हैं, जैसे देव क्रेव इस तरह की इवंत, फिर आगे और गिनाई गई हैं। और सन प्रत्यय परे रहते, ये इडागम का निषेध करता है ये सूत्र। एकाच उपदेश अणदाता के ही प्रकरण में होना चाहिए ये, कहाँ है देखो वही हो। हाँ तो इस तरह से यहाँ पर इडागम को इससे रोक देते हैं। जब इडागम रुक जाएगा तो जिया पी और स, लेकिन ये जो इणिच का ई दिखाई दे रहा है हमें, ये इसने हटा दिया अनेरनेटी ने, अब रह गया केवल जियप और स। अब इसको द्वित भी कर लो संन्त होने के कारण से, तो जियप जियप स, ज जियप स, ये सारे कार्य हो गए। अब ज जियप स इतना बनाने के बाद, अब क्योंकि सन प्रत्यय है तो फिर एक कार्य इसमें और भी होना है, जो कि तीन धातुओं के लिए बनाया है सूत्र पाणिनि ने, आप जियप्पी रिधाम ईत, आप जियप्य रिधाम ईत। तो आप लेरी व्याप्त धातु है इसमें, और जियप ये आ गई, इनकी ऋणिच करके जिया से ऋणिच करके ही जियप्पी बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। और रिद धातु इनमें क्या करता है ये सूत्र, तो ऊपर इसके सूत्र क्या है, हाँ तो वहां पर है उसमें सूत्र में अच इस अंत में है ना, सनी मीमा घूर अभ लभ शक पत पद शक पद पदाम अच इस, तो अच इस अच के स्थान पर इस आदेश करना है। तो जियपी यहां जो था ये जियप स, तो जियप स में अच कितना है, जियप में अच कितना है, सन तो परे रहते होगा ना, सन को छोड़ दो, जियप यानी कि ज जियप स, तो जियप में अच कितना है, जिया में अ, इसी के स्थान में तो करना है हमें इस, तो इसके स्थान में नहीं ईत पदाम अच इस, वो तो ऊपर का सूत्र हो गया इसका, ये कहता है अचह ईत, अचह ऊपर से ले लिया हमने, अचह ईत, तो जियप में जो जिया में आकार है इसको कर लिया ईकार, तो क्या बन गया जियप का, जीप। लेकिन हम तो द्वित्व कर चुके हैं, वो भी ध्यान रखना है हमें, ज जीप स। अब यहां पर एक सूत्र और बैठा हुआ है कि इस प्रकरण में यदि आप कोई सूत्र लगाओगे, जहां ये सूत्र है ना आप जियप रिधामित इत्यादि, कि इस प्रकरण में यदि आप कोई सूत्र लगाओगे तो आपको अभ्यास को हटाना पड़ेगा, अत्र लोपः अभ्यासस्य, तो अत्र का अर्थ है ही वहां पर इस प्रकरण में, ठीक है ना। ये प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, जहां वो सन प्रत्यय की बात आई थी, सनी मीमा घूर अभ लभ शक इत्यादि। आगे तो फिर उसका अभ्यासस्य का अधिकार चलता ही है पाद के अंत तक, लेकिन अत्र लोपः जो है वो इसी प्रकरण के लिए है, जो पीछे पीछे सूत्र आ चुके हैं। तो इस तरह से यहां पर अभ्यास का लोप हो गया, रह गया जीप स। अब शब्द टिपला करके जीप सती अतोगुणे लगा देंगे, इस तरह से बनता है। हो गया, तो कार्यते हार्यते जीप सती। आगे सरल सूत्र है ये दो तीन, तो निष्ठायाम सेटी। देखो अभी क्या बात कही थी कि अनिट आर धातुक, ये क्या कहता है, सेट निष्ठा, हो गया ना। कोई किसी कोई नियम बनाए कोई व्यक्ति और दूसरा उसका उल्लंघन करने लगे, तो कहते हैं देखो ये चढ़ाने आ गया इसको, तो ये चढ़ाने आ गया निटी को किले, तो ये डागम मैं नहीं करता, देख मैं करता हूं। तो निष्ठायाम सप्तम ये कुछ नाम सेठी, सप्तम ये कुछ नाम सेठी निष्ठायाम पड़ता है निर्लोको भवती, सरल सा अर्थ है, क्योंकि पीछे पिछले सूत्र से प्राप्त हो ही नहीं पा रहा था। इसने कहा केवल एक निष्ठा ऐसा प्रत्यय है कि जहां इडागम होने पर भी, इडागम होने पर भी निचका लोप कर देना है, क्योंकि दो दो ई बन जाते हैं फिर, एक तो इडागम का ई, एक धातु, एक गणेश प्रत्यय का ई, तो उसको जाना पड़ता है। उदाहरण वैसे ही ले लो, क्री धातु से गणेश करके कारी बना लिया, निष्ठा प्रत्यय ले आए, इडागम हुआ फिर निष्ठा को भी, अब निज का लोप हो गया। अब ये जो ई दिखाई दे रहा है हमें, ये है इडागम का ई, कारितम करवाया। गण और लक्ष धातु तो चुरादि गण की हैं, तो चुरादिभ्यो निज, सत्यापाश सूत्र जो है ना उससे निज प्रत्यय लाएंगे, गणितम लक्षितम, उसके बाद में जो निष्ठा किया गया उसको भी इडागम होगा और निज का लोप हो जाएगा। तो गणितम का क्या अर्थ हुआ, जो गिना हुआ है, ठीक है ना, लक्षितम जो चिन्हित है, जिसको लक्ष्य किया गया है, तो गणितम लक्षितम। दो शब्द और दिए, अर्थ नहीं आएगा इसमें गणितम में, हैं? गणितम में अनिच का अर्थ नहीं आएगा, गिनाया हुआ। चुरादि गण की धातुओं से जो अनिच होता है वो कौन सा अर्थ आता है उनमें? वहां भी क्या हेतु मतीच का वायरस घुसा हुआ है क्या? नहीं, वहां तो जो धातु का अर्थ है, जो धातु पाठ में दिया है वही रहेगा, ठीक है ना, हेतु अर्थ नहीं निकलता है वहां पर, वो तो अन्य गणों की धातुओं से होता है हेतु मतीच। तो जो गणयति जैसे गिनता है, अब गणितम गिन लिया तो गणितम हो गया, गिनवाया किसी से ऐसा नहीं, गिन लिया गणितम। अब कोई का गिनवाया को कैसे बोलेंगे फिर, तो आपत्ति कुछ नहीं है, बनेगा तो यही शब्द, फिर वहां प्रक्रिया इस तरह से करनी पड़ेगी कि पहले हम जो है चुरादी गण वाली होने के कारण से ऋणिच लाएंगे, और ऋणिच ला करके हम वो तो लगाते ही हैं सूत्र सनाद्यंता धातु, लगता है, लगता है चुरादी गण की धातु में लगाएंगे या नहीं, वो तो लगाएंगे ही ना। देखो चुरादी गण कंडवादी गण दो गण ऐसे हैं कि जहां पर हम इनका जो प्रत्यय लाते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से प्रत्यय दोनों के आने हैं ऋणिच और यक, उनको लाने के बाद फिर सनाद्यंता धातु लगाते हैं, अन्य किसी गण में ऐसा नहीं होता है, वहीं लगा सकते कभी भी। तो इस तरह से हम जब हमने गण धातु से गणी बना लिया चुरादी गण का ऋणिच ला करके, अब हमें लेना है अर्थ गिनवाया, तो सनाद्यंता धातु से पहले हमने धातु संज्ञा कर ली, अब उसके बाद फिर धातु के अधिकार में जो पीछे धातु है, धातु कर्मण समान कर्तिकाद वाला या धातुरे काचू वाला, तो उसके अधिकार में फिर हम लगाएंगे ऋणिच प्रत्यय करने वाला, अब हेतुमती चल लगाएंगे फिर, ठीक है ना। अब दूसरा अर्थ हो जाएगा, अब तो गिनवाया अर्थ हो जाएगा ना, अब दो ऋणिच हो गए, एक तो चुरादी का ऋणिच था, एक फिर हेतुमतीच से भी आया, अब दो ऋणिच हो गए, तो हेतुमतीच से आया यार धातु का कि सार धातु का, यार धातु का, तो आर धातु परे होता है तो अनेर निटी, ये अनिडादि है कि इडादि है, अनिडादि है, तो एक नी को भागना पड़ा, रहा तो एक का एक ही, फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। तो गणितम के दोनों अर्थ हो सकते हैं, गिनवाया और गिना, वो प्रकरण अनुसार देखेंगे फिर। क्योंकि फिर ऐसे तो हम कहीं पर हेतु मतीच सूत्र चुरादिगण में लगा ही नहीं पाएंगे। अब मान लो चुराता है तो चोरयति बोलते हैं नहीं, और चोरी करवाता है तो अब क्या करें, जैसे पठती और पाठयति वहां तो रूप में अंतर आ जाता है, लेकिन यहां क्या स्थिति है कि यहां पर निच करके जब दूसरा निच लाते हैं तो पूर्व निच का लोप हो जाता है, रहता वही का वही है। तो चुरादिगण की धातुओं में दोनों प्रकार से अर्थ चलते हैं, हेतु वाला भी और सामान्य अर्थ भी। जनिता मंत्रे, जनिता प्रथमे कुछनांतम, मंत्रे सप्तमे कुछनांतम, यहां पर बना बनाया शब्द पढ़ दिया इन्होंने, मंत्र विषय इडादौ त्रिचि परतः जनिता इति निपात्यते, क्योंकि पीछे निष्ठायाम सेटी कहा था, तो वैसा ही यहां पर भी है कि यहां भी डागम हो चुका है, तो निटी से लोप प्राप्त नहीं था, तो निपातन से इन्होंने, क्योंकि पीछे तो निष्ठा कहा था, इन्होंने यहां पर त्रिच ले लिया है, ये यहां भी ऋणिच का लोप हो गया, क्योंकि निपातन तभी सार्थक होगा जब हम ऋणिच को लाएंगे पहले। तो जनिता का अर्थ अब क्या बनेगा, उत्पन्न करने वाला कौन है, परमात्मा। यो नः पिता जनिता, और कहां बोलते हैं हम जनिता, वो जो आठ मंत्र हैं उनमें आता है ना, स नो बंधुर जनिता स विधाता, वहां भी तो है जनिता, वो भी ऐसा ही है। तो जन से ऋणिच करके जनी, और वृद्धि भी करेंगे तो बन गया जानी, लेकिन ये धातु भी मित है, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च, तो मिता में रस्व से रस हो जाएगा, फिर रह गया जनी। जनी के आगे त्रिच ला करके इडागम होगा और ऋणिच का लोप कर दिया निपातन से, तो इडागम का ई दिखाई दे रहा है जनित्री, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, जनयेता जनयेता। एक और दिया है शमिता यज्ञ, ये एक वो टूल है जो यज्ञ में प्रयोग करते हैं उसके लिए है, शमिता प्रथम एक वचनांतम, यज्ञ है सप्तम एक वचनांतम। यज्ञ कर्मणि, यज्ञ के जो कार्य किए जाते हैं उनमें शमिता इति निपात्यते इडादौ त्रिचि परतः, ये भी वही है त्रिच प्रत्यय पर रहते, तो शम धातु से भी ऋणिच प्रत्यय करके वृद्धि करके शामी, और ये तो अमंत है स्पष्ट ही, तो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा मित होने के कारण से, जनी जरीश कनसुरंजो अमंताश्च, अमंत होने से मित, तो शमिता बन गया, नहीं तो बनता शमयिता, ऐसे बनना चाहिए था। अब यहां जो इन्होंने उदाहरण दिया है, देखो सूत्र में तो दिया है शमिता, और ये त्रिच प्रत्यय का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन जैसे जनिता, लेकिन उदाहरण क्या दे रहे हैं, ये उदाहरण प्रथमा के एक वचन का नहीं दे रहे हैं, जैसे पीछे के तो मंत्र में मिल गया हमें जनिता, सनो बंधु जनिता में भी मिल गया, लेकिन यहां जो उदाहरण है ये शमित्री, मूल शब्द को पकड़ो पहले, शमित्री यानी कि शमित्री में हमने ऋणिच का लोप करके शमित्री बना लिया, अब उसका रूप चलाएंगे तो संबोधन में क्या बनेगा, पितृ का क्या बनता है, भ्रातृ का क्या बनता है, मातृ का क्या बनता है, हे मातः हे पितः, तो हे शमितः संबोधन का है ये, तो श्रितम हवि ही शमितः, हवि पक गई है, श्रितम माने पकी हुई, तो वो जो जैसे होता है ना चमचा सा, उस प्रकार का होता है ये, लकड़ी का बना हुआ उसी का है ये, श्रितम हवि ही शमितः। बस यहीं तक रखते हैं अब, प्रणोध्वनि ओ Oh.